और कितनी ही नस्लें हैं जो हमने नूह के बाद हलाक की, और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है।